sizden bir müddetten beri uzaklarda geziyoruz. Danimarka derken Almanya'dan şimdi hitap ediyoruz size. Kardeşlerimizin çalışmalarını görüyoruz, seviniyoruz. Onları hayırlı çalışmalar yapmak ediyoruz. Bu cumada sohbetimiz Almanya'dan sizlere. Allah dünya ve ahiretin hayırlarını cümle Müslümanlara, efendim ülkemizin değerli efendim halkına ihsan eylesin. İki canı da cümlenize aziz ve bahtiyar eylesin. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle bugünkü sohbetime başlamak istiyorum. Çok temelli, köklü, ana meseleyi anlatan bir hadis-i şerifle sohbetime girmiş olacağım böylece. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu rivayete göre buyurmuşlar ki men habbe dünyahu adarra bi ahiretihi ve men habbe ahiretehu adarra bi dünyahu fe atiru ma yebka alama yefna. Sadaka Resulullah bi makal ev kemakal. Ne güzel Efendimizin her şeyi ve hadisi şerifleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim dünyasını severse, kendisinin dünyasını severse, dünya hayatını severse ahiretine zarar verir. Dünya hayatına önem veren, onu seven, ona yönelen efendim ahiretine zarar verir. Ve men ahabbe ahiretehu, ahiretini severse bir Müslüman adarra bir dünya, o zaman dünyalığında, dünya hayatında hayatına sıkıntı vermiş, zarar vermiş olur. Ne olacak şimdi? Ve afiru ma yapka alama yefna. Eğer böyle ille birisini tercih etmek mecburiyeti varsa, yani ikisi beş beşe gitmiyorsa, bunu hadis-i şerif söylemiyor ama ben ilk önce hadis-i şerifin tercümesini yapayım da sonra açıklayayım, daha doğrusu öyle olacak. Siz efendim baki olanı, fani olana tercih eyleyin diye tavsiye buyuruyor. Gözümüzün nuru, başımızın tacı, peygamberimiz, serverimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi ehlül salavat ve ekmel tayyat ve teslimat hazretleri. Yani hepimizin ahireti, baki olan ahiret hayatını, fani olan şu geçici, kısa, küçük, değersiz dünya hayatına tercih etmemiz gerektiğini tavsiye buyuruyor. Kendisi nasıl yaşamış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dillere destan, hepimize numune bir hayatı var. Kendisi de dünyaya meyletmemiş, daima ahiretini düşünmüş, Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını düşünmüş, dünya malına rağbet etmemiş, dünya malını toplayacağım diye efendim düşünmemiş, çalışmamış, eline geçen dünyalığı etrafındaki yoksul insanlara tamamen dağıtmış, yoksulların acılarını paylaşmış, yoksulların yanına gidip onların dertleriyle dertlenmiş, efendim kulübelerine girmiş, hastalarını ziyaret etmiş, lokmayı efendim onlarla paylaşmış, zenginleri onlara yardım etmeye teşvik eylemiş, fakirleri efendim sabırlı olmaya efendim teşvik eylemiş, kendisi aç olup da karşısına gelip açım ya Resulallah diyene, bak ben senden daha açım diye karnına bağladığı efendim sıcak taşları göstermiş. Anlaşılan sıcak taşı karnına bağlayınca biraz açlık hissi bastırılıyor oralarda galiba. Efendim kendisi dünya hayatına önem vermemiş. Acaba yani isteseydi hükümdarlar gibi yaşayamaz mıydı? Kesin olarak söylüyoruz, yaşardı çünkü kendisine teklif de olunmuştu. Sen hükümdar bir peygamber mi olmak istersin? Yoksa kul bir peygamber mi olmak istersin diye Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle kendisine soruyor. Hangisini istersin? Yani Süleyman aleyhisselam efendim devlet başkanı, hükümdar, aynı zamanda peygamber, o da Allah'ın güzel kullarından birisi. Böyle de olabilirdi Peygamber Efendimiz. Hayır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben ahireti tercih ederim. Bir gün tok olayım, iki gün aç olayım. Efendim ahireti istiyor. Kendisinin duası makbul. Ne istersen verilecek deniliyor. Ben duamı ahirete bıraktım. Ahirette ümmetimin affını isteyeceğim diyor. Yani kesin olarak önüne kadar gelmiş teklifi reddediyor Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki bak etraftaki şu dağları Allah dilersen sana altın yapacak. Hayır istemem diyor. Yani altın olmasını da istemiyor. Kendisi mütevazı yaşamış. bir hanımefendi cennetlik mübarek Peygamber Efendimiz'in çok basit bir yerde yattığını görünce, sert bir yerde yattığını görünce bir döşek yapmış tabii. O zamanın imkanlarıyla içine herhalde koyun yünü falan doldurmuştur. Yünden yumuşak bir döşek olmuştur. Efendimiz onu ertesi gün geriye göndertiyor. Bu gece çok rahat uyudum diyor. Çok rahat ettiğini söylüyor yani yatakta. Çok rahat uyudum. Efendim bunu alın götürün. Gece teheccüd namazına kalkmakta zorlandığı için yatağa göndertiyor. Yani Efendimizin kesin kendi yaşantısında eline geçen böyle sofra örtüsü üzerine yığılan efendim malı, efendim yiyeceği, parayı avuç avuç dağıttığını biliyoruz. Yarına bir şey biriktirmediğini biliyoruz. Mütevazı yaşadığını biliyoruz. Efendim o zamanın en ucuz elbisesi olan yün sof giydiğini biliyoruz. Sofiler de onun için sof giyiyorlar. Efendim aç durduğunu, oruç tuttuğunu, aylarca evinden efendim duman tütmediğini biliyoruz. Hurmayla, sütle vaziyeti idare ettiğini, efendim sevap kazanmaya gayret ettiğini, cihat ettiğini biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisi böyle yaşamış. Bize de böyle tavsiye ediyor. Yani eski evliyaullah'tan birisi de diyor ki, ömrümde şeyi denedim. Dünya ile ahireti beraber götürmeyi denedim. Hem dünyalığım tıkırında olsun, iyi olsun, hem de ahiret sevabını kazanacak şekilde yaşayayım diye. Olmadı diyor, tam olmuyor. O halde ne olacak? Ahireti tercih edeceğiz. Yani insan dünyalığı tercih etti mi, bu hayatı esas aldı mı, bu hayatım güzel oldu dedi mi, ahiretine mutlaka zarar oluyor. Namazı kılamıyor, cumayı kaçırıyor, efendim seyahatte şunuydu bunuydu derken, efendim bilmem kazançtı derken, alışverişi derken günahlar, hatalar olabiliyor. Onun için ahireti esas almak lazım. Efendim ahireti esas aldığı zaman da dünyalık bir takım faydalar, menfaatler elinden kaçabilir. Gel sana teklif ediyorum, seninle şu ortaklığı yapalım, nasıl olacak? İşte biraz haram var, biraz günah var, biraz efendim bilmem karanlık tarafları var işin, insanın gönlüne yatkın olmayan köşeleri var. Efendim çok para gelecek. Hayır, istemem. Neden? Günah ihtimali olunca oradan kaçması lazım Müslüman. Takva ehli olması lazım. İşte böyle yapmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, hepimiz bu dünya hayatında yaşıyoruz. İmkan olsa 1000 yıl yaşamak isteriz. Binlerce yıl yaşamak isteriz. Efendim uzun ömür isteriz. İstiyoruz. Allah sizlere ve bizlere hayırlı uzun ömür versin de hayırlı işleri daha çok yapalım. Daha uzun süre hayırlı işleri yapalım. Uzun ömür istiyoruz. Efendim rahat istiyoruz. Huzur istiyoruz. Güzel yemek, güzel yemek istiyoruz. İnsanın tabiatında bu var. Yani kendisine yarayacak şeyleri, kendisini mutlu edecek, müreffeh edecek şeyleri toplama arzusu var. Ama burada kendimizi tutmalıyız. Yani harama kaçmamalıyız. Harama tenezzül etmemeliyiz. Harama razı olmamalıyız. Harama, günaha yanaşmamaya çok dikkat etmeliyiz. Bu çok önemli. Tabii bu kazanç konusunda olduğu gibi yaşamdaki diğer hedeflerimizde de önemli. Yani diyelim ki bir insan kazançtan başka ne gibi işler yapabilir? Evlilik olur mesela. Bu bir efendim kişisel şahsi atılım. Burada da ahireti düşüneceğiz. Yani sevap kazanmayı düşüneceğiz. Hayırlı evlat yetiştirmeyi düşüneceğiz. Hayırlı bir eş seçmeyi düşüneceğiz. Çocuklarımıza da. Yani kendimiz evlenmişiz. Çoluk çocuklarımıza, torunlarımıza da onu düşüneceğiz. Hemen bir iş kuracağız. Hayırlısını düşüneceğiz. Bir faaliyette bulunacağız. Hayırlı olanı yapacağız. Bizi bir şeye davet ediyorlar. Hayırsızsa hayır diyeceğiz. Hayırlıysa evet diyeceğiz. Efendim her işimizde böyle olmalıyız. Hakkı tutmalıyız. Efendim dünyamıza zarar verse bile hayırlı işi yapmalıyız. Ahiret sevabı kazanmak için. Bu çok mühim bir kaide. Çok önemli, temel bir görüş. Her işimizi buna göre yapmalıyız. Dünya fani, kimseye kalmıyor. Efendim bu dünya hayatında birçok kimsenin neden yanıldığını düşünürseniz, katillerin, hırsızların, arsızların, yüzsüzlerin, rüşvetçilerin, efendim daha başka ne kadar gayri ahlaki, gayri insani, gayri meşru, gayri kanuni iş varsa hepsini insanlar niçin yapıyor? Eve kaçırıyor, efendim rüşvet alıyor, yol kesiyor vesaire. Bunlar hep menfaatten olmuyor mu? Yani bu dünya hayatının, süfli hayatın, cüz'i hayatın menfaatleri için insanlar birbirlerini kurtlar gibi saldırıp yiyorlar. Tabi burada biz aklımızı başımıza toplamalıyız. Ahiret insanı olmalıyız. Ahiretin aşıklısı olmalıyız. Mahkeme-i Kübra'yı düşünmeliyiz. Her yaptığımız işi onun için yapmalıyız. Şimdi böyle bir hadis-i şerifi niçin seçtin bu cuma gününde ey hocam derseniz, ben Türkiye'yi şimdi uzaktan seyrediyorum. Uzaydan seyreder gibi Türkiye'yi yurt dışından seyrediyorum. Televizyonumuzu, çanak antenimizi ayarladık. 5-6 tane kanalı her bölümden efendim bir saat başı haberleri takip ederek inceliyoruz. Efendim çok üzülüyorum. Yani Türkiye şehitler diyarı, gaziler yurdu ve İslam dinine bağlı insanların %99 çoğunlukta olduğu bir ülke. Efendim tabi bütün bu durumun her yerde görünmesi lazım. Toplum hayatında görünmesi lazım. Efendim özel hayatta görünmesi lazım. Siyasi hayatta görünmesi lazım. Ticari hayatta bu güzelliklerin aksetmesi lazım. Yani güzel şeylerle yapılmış, güzel malzemeyle yapılmış, kurulmuş olan şeylerin güzel bir görünümde olması lazım. Ama öyle değil. Meclise bakıyorum, meclisteki konuşmalara bakıyorum, partilerin beyanlarına bakıyorum, ticari hayata bakıyorum, efendim askerlere bakıyorum, efendim eğlencelerine bakıyorum. Televizyonda tabii istemesek de arada reklam diyor. Efendim karşımıza hadi bakalım göbeği çıplak, omuzu açık, bilmem eteği bilmem şu neresine kadar. Tabii yani bunların bir kısmının yasak olması lazım. Külhani konuşma. Ben bu külhani konuşmalar gündüz vaktinde benim çocuğum televizyonu seyrederken bu ne diye soracak. Yani film de geçiyor ama bir ahlak yasası olmalı. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek bakımından kötü şeyleri bilmesinler, öğrenmesinler diye sokakta küfürden nasıl koruyorsak filmde de realist olacak, gerçekçi olacak diye yani en kötü şeylerimi söyleyelim. Bakıyorum her şey biraz efendim istenmeyen bir duruma gelmiş. Herkeste temennimiz ahlaka uygun faziletli insan görünümünü görmek, efendim görüntüsünü almak. Ama maalesef her yerde çok çok acı şeyler görüyoruz. Tabii insanları ahlaklı faziletli yetiştirmek asıl vazifemiz, görevimiz olduğu için de bu neden olmuyor diye bir bakıyoruz, düşünüyoruz, üzülüyoruz. Bunun temelinde şey var muhterem kardeşlerim, iman var. İman olmadı mı insan, insan olmuyor. İnsanı kamil hiç olmuyor. İman olmadı mı insanlar o zaman dünyalık peşinde koşan zeki canavarlar oluyor. Başkasına zarar veriyor. İman olacak, İslam olacak, irfan olacak. Ondan sonra iyi bir insan olacak insan. Bunun bu gerçeğin görülmemesi halde bu dünya batar. Yani bu ülke batar demiyorum. Batı daha beter. Batıyı görüyoruz şimdi. Efendim şu anda Batı ülkesinde bulunuyoruz. Birkaç ülkeyi gezdik. Batı daha korkunç durumda, daha acı durumda. Dünya batar. Yani ne bileyim eski böyle edebiyat klasiklerinde efendim büyük yazarların, büyük şairlerin eserlerinde efendim böyle romanlarda okuduğumuz hamaset, kahramanlık, efendim fazilet çizgili romanların bazılarında gördüğümüz şeyler. Efendim bakıyorum bir mesela film artistimiz, ses sanatkarımız geziyor gençlere aman içki içmeyin, efendim aman uyuşturucuya meyletmeyin diye. Güzel bak ne kadar iyi bir görev yüklenmiş, ne kadar güzel bir vazife yapıyor. Herkes de coşkuyla onun yaptığı toplantıya koşuyor, salon tıklıp tıklıp. Keşke herkes böyle çalışsa, herkes üzerine düşen, kendi mesleğinde üzerine düşen görevi yapsa da her taraf gülistan olsa, gül bahçesi olsa, yaseminler, sümbüller, efendim güller, bülbüllerle çok güzel bir dünya. Bu bizim elimizde. Bu da bizim elimizde. Dünyayı cehenneme çevirmekte bizim şeylerimizle. Efendim çalışmalarımızın kötü olmasıyla birbirimize kan kusturmakta bizim ahlakımızın kötü olması sonunda olabilir. Onun için bu birinci hadis-i şerifi dikkatinize sunuyorum. Hafızanıza nakşetmenizi rica ediyorum. Ahireti düşünelim. Allah'tan efendim rahmetini, rızasını isteyelim. Ahirette Mahkeme-i Kübra'da efendim hesap vereceğimizi nazar dikkate alarak faziletli insan olmaya gayret edelim. Zararımıza da olsa. Bakın şimdi burada güzel huylu olmak ve efendim ahireti düşünmek derken bazen bir insanın iyi bir şey yapmak için kendisini tehlikeye atması da gerekebilir. Çocuk mesela yolda yürüyor, bebek, otomobil geliyor, atlayıp onu otomobilin altında kalmaktan kurtarıyorsunuz kendisini tehlikeye atarak. Veya birisi düşmüş suya, atlıyorsunuz, onu kurtarıyorsunuz. Veyahut yanlış yola giden bir insanı doğru yola çekiyorsunuz. Yani onun için de şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Demek ki bazen insanın fazilet için kendisini tehlikeye atması, vatan için tehlikeye atması, dini, imanı için tehlikeye atması olabilir. Gerekirse gözü pek de olup efendim, faziletleri icra etmek için, fazilete hakim kılmak için cesur olmak, hakkı söylemekte yılmamak, çekinmemekte lazım. Rahmetli mekanı cennet olsun, Mehmet Akif ne güzel söylüyor. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Yani çiğnenmek olabilir, çiğnemek de olabilir. Ama mühim olan hakkı tutmak. Yani hakkı paymal etmemek, ayaklar altında çiğnettirmemek, perişan etmemek. Bütün bunların hepsinin temelinde efendim şey var. Ahiret imanı var. Ahiretini mamur etme düşüncesi var. Onun için bu hadis-i şerifi okudum. Herkes bu hadis-i şerifi bilse Türkiye'de kurtulur, dünyada kurtulur. İnsanoğlu, insan nesli de kurtulur, çevrede kurtulur. Yani ormanlar, böcekler, kuşlar, kelebekler de kurtulur. Onun için bu hadis-i şerifi birinci hadis-i şerif olarak sizlere sundum. İkinci hadis-i şerifi, yani hadis-i şerifler böyle tarihten, müzeden çıkma böyle konular olmasın. Günümüzde bazı dertlerimize merhem olsun, şifa olsun, deva olsun diye onun için bu hadis-i şerifi seçtim. Yine ikinci bir hadis-i şerif sevgili kardeşlerim. Bu da Sehl ibn-i Huneyf radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Men özille indehu muminun felem yansurhu ve ve yaktiru ala en yansurahu ezellehullahu ala ruhusul eşhadi yevmel kıyamet. Sadaka Resulullah. Bu da mazluma yardım etmek, mümine yardım etmek konusunda bir hadis-i şerifte. Bu da çok önemli bir fazilettir, kahramanlıktır. Çizgi romanlardaki bizim eski efendim tarihi kahramanlarımız hep böyle yapmışlardır. Yani mazlumun yardımına koşmuşlardır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Men üzille indehu mümin. Sizin bulunduğunuz mecliste bir mümin horlanıyorsa, kötüleniyorsa, kimin yanında bir mümin zillete uğrattırılıyorsa, felem yansuru, o da onu gördüğü halde önünde oluyor, cereyan ediyor olay, yardım etmiyorsa o mümin kardeşine, ve yaktiru ala en yansurahu, yardım etmeye kudreti yettiği halde yardım etmiyorsa, tabi kendisi de eli kolu bağlı, kelepçeli, karşındaki mümine işkence ediliyor, horlanıyor, efendim, hor zelil duruma itilmeye çalışılıyor. Kelepçeli bir şey yapamıyor, tamam, ama yardım etmeye gücü yettiği halde kendisinin önünde horlanan, zillete uğratılmak istenen bir mümine, bir kişi yardım etmezse ezellehullahu ala ru'usil eşhadi yevmel kıyame, bütün insanların gözleri, bakışları önünde, şahitlerin huzurunda Allah o yardım etmeye gücü yettiği halde yardım etmeyen kişiye efendim zillet verir ahirette, ahiretinde perişan eden Mahkeme-i Kübra'da burnundan acı acı feci feci çıkarttırır bu dünyadaki ihmalinin cezasını orada verir. Şimdi muhterem kardeşlerim, bir fazilet kaidesini daha burada bu hadis-i şerifte görüyoruz. Ne yapmamız lazım? Bir haksızlık yapıldığı zaman sesimizi yükseltmemiz lazım. Haksızlığı engellemeliyiz. Birisi özür diliyorsa mazlumun yardımına koşmalıyız. Birisi horlanıyorsa horlanana yardımcı olmalıyız. Ama tanıdığımız, ama tanımadığımız, ama dostumuz, ama düşmanımız. Haksız yere özür diliyoruz. Haksızlık var. Yani bir ceza bir suç işlemiş de onun cezası verilme gibi bir durum değil de bir haksız durum var. Efendim, o kişi de ona yardım etmiyor. O zaman ahirette onu Allah perişan edecek yardım etmediği için. Buradan şu çıkıyor. Ey güç kuvvet sahipleri, ey elinde iktidar olan, imkan olan, kuvvet olan, pazusu olan, efendim, makamı olan, mevkii olan, efendim, imkanı olan kişiler mazlumlara yardımcı olur. Dünya neresinde olur? Bakın Cezayir için aylardır, efendim, yıllardır yalan söylendi. Kaç sene geçti efendim Cezayir'deki bölümün başladığı zamanın üzerinden. Yani seçimi kazandıkları halde askeri darbe ve Fransa yanlısı, Batı yanlısı efendim bir kupla idarenin halka zulmü 60 bin kişi öldü. Bu her seferinde bizim bazı televizyonlarımız, gazetelerimiz orada Müslümanlar efendim kadınların, çocukların boğazlarını kesti diye gösterdi. Biz buna hiçbir zaman inanmadık ve hiçbir zaman bu sözü nakletmedik. Hiçbir zaman efendim bu yalana alet olmadık. Ama bugün, bugünkü televizyonda gördüm. Time dergisiydi sanıyorum. Time dergisiydi galiba. Efendim, Newsweek dergisiydi, evet. Newsweek dergisiydi. Orada bu işleri o hain, o zalim, o askeri hükümetin yaptığını, yani maskeli çeteler tutup halkın üstüne saldırıp boğazları kesenin bizzat o Batı ajanı, efendim, askeri idareciler olduğunu Newsweek dergisi, ciddi dergi, Amerikan dergisi yazıyor. Geçen haftalarda Avrupa'daki bir dergi yazmıştı. Onun ismini şu anda hatırıma getiremedim. Yani Batılılar bunu anlatlar. Biz önceden anlamıştık. Biz anlamıştık söylediğimiz zaman diyorlardı ki siz Müslümansınız, Müslümanı kayırıyorsunuz, efendim, Müslümanı savunuyorsunuz. Hayır. Seziyorduk ki burada bir bit yeniği var. Yani niye kessin? Ötekisinin kesmesi için sebep var. Seçimi bu taraf kazanmış, efendim, o da seçimi kazandığı halde yönetimin başına geçmiş, halkı sindirmeye çalışıyor. Sebep seziliyor. Gerekesinin şeye lüzumu yok ki, böyle bir zulüm yapma hakkı yok ki. Halka niye zulüm yapsın? Yapsa, haksız yere yönetimi elde eden kişilere yapar. Onların zulmünü engellemeye çalışır. Burada bir yalan olduğu aşikar idi ve şimdi gün yüzüne çıkıyor. Şimdi utansız şeyler. Bizim Türkiye'de bu haberleri tamamen ters olarak mazlumuz karalayarak veren haber kaynakları. Ben medya demeye de çok kızıyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Yabancı kelime kullanmayı zaten sevmiyorum da. Asın yayın. Asın yayın. Utansın. Yani Müslümanlar boğaz kesti diyenlerin hepsi kaç sefer dedilerse o kadar defa utansınlar ki işte bunu o hain, askeri, aşan, Batı yanlısı şey idareciler milletlerinin aleyhine yaptılar diye. Tabii bu durumda ne yapmak gerekiyordu? Mazluma yardımcı olması gerekiyordu. Herkesin, her yerden, her türlü elinden geldiği her şekilde yardımcı olması gerekiyordu. Yapanlar yaptı, yapmayanlar yapmadı. Mesela diyelim ki efendim Cezayir idaresine, şimdi isim vermek istemiyorum, güya İslam ülkelerinden birisi Cezayir idaresini destekledi. Halkına karşı tavır aldı. Arada binlerce kilometre var. Çünkü kendisi de zalim bir idare. Halkından kendisi de korkuyor. Onun için Cezayir idaresini destekledi. Halkının karşısında yer aldı. Yanlış bir iş yaptı. Çünkü Amerika'nın güdümünde bir idareydi. Yine aynı idare biliyorum. Efendim, Sudan'da Batılılar şey çıkarttığı zaman, isyan çıkarttığı zaman, Hristiyan Batılılar Müslüman Sudan'da devleti yıpratmak için isyan çıkartıyorlar hudutlara yakın yerlerde. Güya bir Müslüman ülke, yani Müslüman ülke diye tanıdığımız o isyancı Hristiyanlara gemiyle silah yardımı gönderiyor. Bunları şey yaptık. Demek ki dünyada buna benzer şeyler olabiliyor. Hani Amerikan filmlerinde polis müdürlüğü müdürünün eroin şebekesinin başkanı çıkması filan gibi, öyle polis filmlerinde, gangster filmlerinde gördüğümüz gibi, hani İslam ülkelerinin başlarında Allah Müslüman idareciler hakkı bilen, hakkı söyleyen, halkına hizmet eden idareciler ihsan eylesin. Onlar bulunsunlar, onlar çalışsınlar. Şimdi biz şeyde bu Avrupa'da gezdiğimiz zaman hocam en çok ne dikkatinizi çekti diyecek olursanız, yani İsveç'i gördünüz, Danimarka'yı gördünüz, Hamburg'u gördünüz, Essen'i gördünüz, Ruhr bölgesini, Almanya'nın korkunç sanayi bölgesini gördünüz, gezdiniz. Ne gördünüz? Halkına hizmet eden bir anlayış gördüm. Halkına hizmet etmek istiyor. Yönetim halkına hizmet etmiş. Yollar açmış, suyu getirmiş, sıcak suyu, soğuk suyu getirmiş. Gıda meselesini halletmiş. Süt, et, hiçbir zaman, hiçbir yerde ekmek, efendim su, hava sorun değil. Hava sorun sanayiden dolayı, yani sanayi bacalarından çıkan veyahut otomobillerden, vasıtalardan çıkan gazlardan dolayı hava öyle sorun olmuş. Onu da engellemenin çarelerini arıyor. Kurşunsuz benzini teşvik ediyor. Efendim bilmem çevreyi düzgün tutacak, kirletmeyecek çareler alıyor. Yani benim en çok dikkat ettiğim ve ülkem içinde özlediğim, temenni ettiğim şey hükümetin, askerin, hakimin, savcının, herkesin yani hakka yardımcı olmaya çalışması ve milletine hizmet etmesi, milletini kayırması, kollaması ve ilerletmeye çalışması. Bizim de Türkiye'mizde öyle olmalı her şey. Herkes halkın ve hakkın hizmetinde olmalı. Bu iki söz yan yana çok yakışıyor. Yani hakkın hizmetinde olacak, yani mümince Allah'tan korkarak, Kur'an'a uygun, imana uygun, ahiret hesabını düşünen bir şekilde hakkın hizmetinde olacak, halkın hizmetinde olacak. Halkın refah seviyesini, efendim gelir seviyesini arttırmaya çalışacak, göçü engellemeye çalışacak, gıdasını sağlamaya çalışacak, gecekondu mahallelerini yok etmeye, efendim herkesi ev bark sahibi yapmaya çalışacak, efendim aş ve iş verecek, efendim ülkeyi güzelleştirecek, bilmem milli parkları koruyacak, kıyıları kollayacak, efendim sit alanlarını, tarihi eserleri koruyacak. Hep böyle şeyler istiyoruz ve bunları sadece temenni etmiyoruz aziz ve sevgili kardeşlerim. Biz şahsen şu konuşmayı yapan kardeşiniz ve benim etrafımdaki kardeşlerim, biz çevreyi korumak için fiilen çalışıyoruz. Efendim şu kadar çevre derneği kurduk, şu kadar orman tesis ettik. Neden yapıyoruz bunu? Türkiye'mizi güzelleştirmek için. Her tarafını çiçeklerle donatmak istiyoruz. Yemyeşil, efendim rengarenk, pırıl pırıl, ışıl ışıl, efendim bir ülke yapalım diye. Her türlü zahmete, fedakarlığa hazırız. Bahçıvan elbisesi giyip, tırmığı, kazmayı, köreyi alıp, efendim çalışmaya hazırız, çöpleri toplamaya hazırız, orman dikmeye hazırız, efendim çorak yerleri yeşillendirmeye razıyız, efendim halkın hizmetinde, hakkın emri üzere halkın hizmetinde olmak ne güzel şey. Çünkü insan halka hizmet etti mi oradan sevap kazanır. Üçüncü bir hadis-i şerifi de okuyarak biraz günün meselelerine yakın diye düşündüğüm hadis-i şeriflerden üçüncüsünü de okuyarak hoca olarak, ilim adamı olarak, üniversite profesörü olarak benim de efendim, maneviyat sahasından vaaz yoluyla bile olsa efendim, sorunlara çözüm bulmak için karınca bir katkım olsun diye efendim faydalı olmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Makil İbni Yeser El-Müzeni'den Buhari ve Müslim rivayet ettiği üzere buyurmuş ki Peygamber Efendimiz مَا مِنْ وَالِنْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ ذَاشٌ لَهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Bir başka rivayet daha var bu hadis-i şerifin altında. مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً وَلَمْ يَحُطْهَا مِنَصِيحَةً اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَعِيَةَ الْجَنَّةِ. Bu da efendim, sorumlulara yönelik, elinde güç kuvvet olanlara yönelik bir ilahi cümle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bir ikazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir vali yoktur ki Müslümanlardan bir efendim, gruba bir görev alarak onların başına geçmiş olsun da onlara samimiyetle hizmet etmiş olmasın, onlara hıyanet etmiş olsun, efendim cezası belası bulması mümkün değil. Allah illa harramallahu aleyhil cenne, birinci rivayette Allah ona cenneti haram kılar ve ikinci rivayette de lem yecid raihatel cenne, cennetin kokusunu bile koklayamaz o sorumlu, görevli, yönetici, yüksek şahsiyet. Yani demek ki güç kuvvet sahibi Allah'ın huzurunda sorumludur. Allah'a hesap verecek. Ama nereden hesap verecek? Yönetici olarak tayin olunduğu yerde kendisinin vazifelerini yapıp yapmadığından sorgu suale tabi olacak. Millete, halka hizmet edip etmediğinden sorumlu olacak. Onlara hile mi yapmış, aldatmış mı efendim, yoksa efendim samimi mi davranmamış, yan gelip mi yatmış, yoksa işleri ters mi götürmüş, oradan sorgu suale uğrayacak. Eğer öyle bir ters durumu varsa, aldatmışsa ya da efendim samimi onlara hizmet etmeyi yapmamışsa cennetin kokusu bile koklayamaz. Cennet ona haram olur. Ahireti mahvolur. İsterse artık bunu duyan bir insan keyfi bilir, nasıl hareket ederse etsin. Müminse. Şimdi tabii bazı insanlar imanlı değil, inançlı değil, Müslüman değil, mümin değil. Yani bir insan Müslüman olmayıp da samimi Yahudi olsa, samimi Hristiyan olsa, yani Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın istediği tarzda bir insan olsa gene efendim haktan ayrılmamalı. Ben küçükken hatırlıyorum, kapalı çarşıda böyle ellerine eldiven, siyah eldiven giymiş, başı örtülü, ayağı siyah çoraplı, yaşlı bir Nasrani Hristiyan kadıncağız geldi benim bulunduğum dükkana. Efendim o kadar titiz ki kadıncağız, aman dedi, yani bir lokma yanlışlık olmasın, haram olmasın, günah olmasın, aman bir haksızlık olmasın diye ve tekrar tekrar söyledi. Yanlışlık olmasın, hata olmasın, eksik vermiş olmayayım diyerek hayran kaldım. Yani tabii o dinlerin de aslı hakiki efendim ilahi. O Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz, İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz. O halde Hazreti Musa'ya tabi olanlar da Museviler de, Hazreti İsa'ya tabi olan İseviler de Allah'ın kanunlarıyla bağımlı, onlar da dürüst olacak. Onlar da bir milleti batırmak için fitne fesat çıkartmayacak o milletin içinde. Efendim bilmem, Türkiye'deki olayların çoğunun arkasında Batı var, Amerika var, Avrupa var. Yapmaması lazım. Yani gerçek Hristiyansa hiçbir kimsenin efendim hakkını çiğnememesi lazım, zulmetmemesi lazım. Gerçek Yahudi ise efendim Filistin'de zulmetmemesi lazım. Başka bir yerde bir haksızlık etmemesi lazım. Yani dinlerin kökü hepsi aynı olduğundan, hepsini o hak peygamberleri Allah gönderdiğinden esas itibariyle hepsi aynı konuda birleşirler. O bakımdan yani bir insan müminse mesele yok efendim yönetici olarak, ama imanı yoksa, kıpkızılsa, kapkaraysa korkunç. İşte o zaman çok fena oluyor, çünkü sorumluluk duymuyor. Hesaba çekileceğini bilmiyor, sadece dünyadaki mahkemeyi, hesabı nasıl atlatırım, teftişi nasıl geçiririm, efendim insanların gözünü nasıl boyarım, İşim nasıl yürütürüm diye düşünüyor. İşte Allah bizi ölülerden korusun. Çünkü en tehlikeli insanlar bunlar. Efendim, şimdi biz bakın, size güleceğiniz bir şey anlatayım. Cuma namazına gideceğiz Almanya'da. Benim yanımda evde namaz kılarken önüm arkam güzelse, güzelce örtülsün diye beyaz bir cübbem var. Efendim, cübbeyi giydim. Cuma namazına gideceğiz. Cuma abdestini aldık, hazırlandık, cübbemi giydim. Yani bir de uzun sarığım var. Dolandıra dolandıra onu da başıma sardım. Arkasına da şöyle uzattım omuzuma doğru. Oldum sarıklı, kavuklu, cübbeli bir insan. Arkadaşlar da şaka olsun diye sordum. Yani ben şimdi kime benziyorum? Sudanlıya mı benziyorum? İranlıya mı benziyorum? Pakistanlıya mı benziyorum? Filan diye, Afganlıya mı benziyorum diye güldük. Tabii siz de gülün diye, tebessüm edin diye söylüyorum bunu. Sonra ne oldu? Sonra bu cübbemizde, bu sarığımızda sallana sallana efendim elimizde tespih camiye kadar gittik. Kimse kız demedi. Almanya, Hristiyan ülke. Kimse bir şey demedi. Düşündüm yani, şimdi Türkiye'de nelerle uğraşıyoruz? Efendim, sarıkla cübbeli, sarık sevap. sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazlar kat kat fazla sevaplı. 70 kat daha sevaplı. Şimdi bu sevabı kazanmak için benim sarık sarmam lazım. Efendim camide sardın, dışarıda sarma. Dışarıda sarsan ne olur mübarek? Yani dışarıda sarınca ne olur yani? Şimdi beyaz camiden çıkan şeyleri televizyondan izledik. Sarıklı cübbeli kardeşleri yakaladılar. Efendim bir de sarıklı cübbeli bir başkasını yakaladılar beyaz. Sonradan baktılar ki o turist imiş, seyyah imiş, başka ülkeden gelmiş, onu sağlattılar. Şimdi yani bu akla, mantığa, insaniyete, insan haklarına, hürriyetlere uyuyor mu? Birisi yabancı misafir, yani burada değil, efendim o serbest sarı cübbeyi giyebiliyor. Her ikisi, efendim Türkiye'nin kendi sahibi, kendi ülkesinde bunu giyemiyor. Burada bir şey var, efendim haksızlık var. Sayın Reis-i Cumhur'un bir konuşmasını az önce okuyordum. Bana Hamburg'da faks etmişler. Hamburg'dan gelen arkadaşım yeni getirdi. Ben de hangi gazetede olduğunu fark edemedim tarihini ama diyor ki hepimizin hukuka saygılı olmamız lazım diyor. Türkiye bir hukuk devletidir diyor. Tabii ben bunu duyunca hemen hukuk devleti olmak yetmez dedim. Çünkü en ilkel toplumda bile bir hukuk vardır. Hukuk yetmez. Hukukun arkasından söylüyor Sayın Reis-i Cumhur. Diyor ki hatta hukuk olması, kanunlar olması, kanun olması yetmez. Efendim, kanunların adil olması lazım. İnsan haklarına uygun olması lazım. Uygunluk yoksa da bir çok devlet tecrübesi yüksek bakanlık yapmış olan, efendim müsteşarlık, başbakanlık müsteşarlığı yapmış olan, çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir zat-ı muhterem diyor ki yani insan haklarına aykırılık varsa, özgürlüklere, çağdaşına aykırılık varsa o değiştirilir. Orada inat etmemek lazım. Yani bunlar ne olacak? Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur? Bak Almanya'da ben sarıkla cübbeyle gezdim. Bir şey olmadı. Ne Almanya yıkıldı ama ben sevap kazandım. Ve Almanya'da daha iyi bir efendim, ortam var diye Almanya yükseliyor yani. İnsan haklarına saygı var diye. Güven geliyor yani. Onun için Almanya'ya girmek istiyor insanlar. O da her insan pat diye içeri girmesin diye vizeler koymuş. Bazen efendim yanındaki arkadaşın vizesi olmadığı için giremiyor filan. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii efendim yöneticiler Allah'tan korkması lazım dedik. Korkmazsa her türlü kötülük oradan çıkıyor dedik. Allah-u Teala Hazretleri tabii müminlerin yöneticilerine dua etmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye eder. Onun için cuma hutbesinde de efendim eskiden şeylere dua edilirdi, yöneticilere dua edilirdi. Hepimiz dua edelim. Allah yöneticilerimize akıl, fikir, izan, irfan ihsan etsin. İman, imanı kamil, ahlaklı, hasene nasip eylesin. İyi yöneticiler ihsan eylesin. Hepimize, bütün İslam ülkelerine, şimdi G8'lerde herhalde İstanbul'da toplantı halindeler. Tüm dünyada bütün idarecilerin iyi insanlar olmasını temenni ediyoruz. Kötü niyetli, art niyetli, geri olmamış, ham, çiğ, efendim, ekşi, turşu insanlar da şöyle kenara çekilsinler de millete gölge etmesinler de başka ihsan istemeyecek millet. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi ahireti düşünen, rızası kazanmaya çalışan efendim hayırlı, faziletli, erdemli yani efendim kıymetli insanlar eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akademisyenler. Muhterem dinleyiciler, Cuma Sohbeti programında Profesör Doktor Mahmut Eser Coşan Hoca Efendi'yi dinlediniz. 20 dakika tebrik ediyor ve hepinize Allah'a emanet ediyoruz.